permite spiritoasă, e toată vremea aceea era ca aceea tot la locul la școlile înainte. Și facultatea era cu totul altceva, altă realitate, cu cei care poate nu știu, era aici, era un spațiu destul de închis, avea așa o atmosferă care mi-i împunea, aici dormeau studenții, aici mâncau, aici avea o bibliotecă, aici învățau, erau mai puțin, nu erau, da, erau niște familii, patru familii, și poate și într-o familie mai mare, era altceva, nu știu cum, eu când am ajuns deja era lume muncă și puțină exibire, să zicem, și mai puțină putere de comunicare și de cunoaștere a tuturor. În continuare, părintele care au fost coleg mulți ani, care au slujit împreună la parte, poate să fie, se tăunească mai mult decât slujirea Sfintei Iisus și altor slujbe, ani de zile, părintele Nicolae Bondașcu, care e o bucurie pentru noi. Preasfinția voastră, părinte de cameră, cu ceruri, iubiți la tuturor. Dacă ar fi o mie și una de zile, și poate că nu ne-ar ajunge să adunăm toate cele ce s-ar cuveni a fi spuse despre părintele care, dacă domnul academician, părintele Vasile, și cei care au spus până aici, părintele Gerasim, și sunt atâtea lucruri despre care le-am putut spune, dar eu care am fost peste 20 de ani, dacă nu zic de zi, dar cel puțin săptămânal, în 20 de ani am fost cu dânsul slujitor și aș putea spune că l-am ajutat în această slujire mult timp. Și acum când au trecut 7 ani, când vedem atât de mare și frumos, acum când suntem la câteva zile când i-am fi aniversat a 92-a zi de la naștere, îngăduiți-mi, chiar dacă vor fi puțin mai bun, toată lumea vrea să vorbească, fiindcă fiecare din cei care l-au iubit ar vrea să spună un lucru. Eu voi spune doar că a fost ca un vultur cu aripile întinse peste cerul Pământului Românesc, fiind prezent acolo unde trebuia, la slujba în Biserica Sfântul Silvestru, la cursuri, la facultate, la conferința Cărții Ortodoxe Române sau conferința Sfântului, la Baia Mare, la Constanța, la Galați sau Timișoara, și apoi la masa de lucru pentru a redacta un referat pentru Universitatea din Salonic sau pentru Institutul Saint-Serge de la Paris, ca apoi să ajungă în bracul nopții, în taina casei sau în biserică unde l-așteptau spovedanii care se prelungeau uneori până în zori de zi. Părintele a plecat acum 7 ani dintre noi, dar într-un fel n-a plecat niciodată. Cel puțin pentru generația care acum încă mai suntem la Sfântul Sfântului. Oda Umbra Mirului Mircea Flacotia este o prăsumire a lui Grigore Alexandrescu, care le rogă pe Mircea cel Mare și îl face să iasă pentru a nașe din tenebre, să fie printre noi și apoi să se întoarcă sub vestele alea. Dar pe Părintele Gabrielul l-am îngropat acum 7 ani, lângă streașina bisericii, dar portretul i-am pus lângă icoană, spre a fi mereu lângă noi. Umbra lui la Silvestru nu e ceva trecător ca lui Mircea la Cozia. Noi vedem și acum intrând smerit pe ușa Sfântului Altar să împlinească cele cerute de bună alegria sau așezat lângă icoana Mântuitorului sau lângă crucea răstignirii, ascultând revărsarea de gânduri îndurerate a celor împovărat de greutăți sau de păcate. Era atât de luminos și de hârmitor ca toată familia rovnicească de la Silvestru să simtă clipele de înălțare și să ia aminte la Sfintele Sfinților din liturghie. Ieșa apoi la propovăduire și ținea nu muncimea predicii de îngreuna, ci greutatea gândurilor pe care ți le oferea ca o viziune deschisă, până departe pentru celelalte unde nu mai puteai forma. Era un cuvintele care iesau lăvarnic din gură și pe care mâinile ei le ilustrau cu o gestică aparte, gestică ce a rămas întipărită în cele 17 tabluri al lui Nelu Grădean, pe care le păstrăm cu dragă biserică. După 7 ani, acum în biserică, dacă închidem ochii, uneori auzim amprenta vocală a părintelui Galeriu, cel bătrân, ce ni le-a recreat, ce ca o umbră din îndepărtări, în vorbirea atât de asemănătoare a părintelui Galeriu, cel tânăr. Dar când deschide ochii, îi vedem aceeași gestică pe care o are ca în cele 17 tablouri. Și atunci nu se poate să nu simți prezența umbrei părintelui Galeriu în biserica astăzi. La urmă, liturgice. Pentru a duce ca o răscumpărare pentru mulți, dar a sfârșit la altarul formării duhovnicești ca pescarii lui Iisus de altă dată. Acum, aducând din ogonul lucrării s-a început și medici, clinici și ingineri, din care a format preoți, cum sunt părinții Ganciu, Cosma, Necurci, Comșa, Necurce, Dragnea sau alții, care au mereu alături umbra Maestrului lor. Iar pe alții, mirenții, fiii săi duhovnicesc, i-a făcut să răspundă unei vocații târzii, luminându-i cu studii în teologie, cum ar fi Viorel Prescă, Constantin Anghel, Laurențiu Avram, sau Doamne Milechirea, Comșa sau Matei Ioana și alții, toți licențiați în teologie, în urma unei vocații teologiei. Pentru cei setați de cunoaștere, a pus destulă apă din izvoarele dogmatice pentru a oferi filozofilor care îl cercetau cu curaj, chiar în acele vremuri grele ale dictaturii comuniste. Așa au fost Mihai Flora, Gabriel Vincean, Andrei Curelu, sau scriitori și poeți cum au fost Monaco Steinhardt, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Ion Lugeanu, Daniel Turcea, Vasile Mustață sau chiar și Adrian Coronescu, care și-a botezat pe copul astâmpului sufletului. Iar dintre maestrii penelului s-au apropiat cu admirații de părintele Galeriu, Ion Viborescu, Ștefan Câlțea sau alții, sau Sorin Dumitrescu. Nu știu ce s-ar fi ales din Sorin Dumitrescu dacă nu l-ar fi întâlnit pe părintele Galeriu. Spunea Sorin Dumitrescu odată, părintele m-a voit iconar și poate de aceea ca semn de recunoștință acum i-a dedicat părintele monumental al lui lucrare noi icoane, pe acelui pagină de carte scrie simplu, dar atât de cuvinzător, părintele Galeriu. Și tot de la Sorin Dumitrescu a pornit o vorbă cu multă semnificație. Și eu am fost la Silvestru, pe care a scris o revistă Steaua. Era ca o mărturisire a oricui care venea în vremuri de restricție a epocii trecute la Biserica Silvestru și avea curajul să mai meargă la biserică și nu oriunde cea Silvestru, în momentele în care despre care scrie teologul ortodox Francis Primoarie, în Adevărul Literar din noiembrie 2006. Această biserică s-a aflat la un moment dat în inima rezistenței intelectuale împotriva vechiului regim. Regim care i-a permis părintelui titlul de fost deținut politic. Ca un ecou și eu, acest și eu am fost la Silvestru, a fost reluat mai târziu de o altă ucenică vrednică, profesoara argentina Grămadă, într-un studiu, cu scopul de a arăta ce înseamnă, ce însemna atunci să merg la Silvestru, unde se propovăduia nădejdea în lumea mai bună voită de Dumnezeu. Iar după atunci, când s-au întâlnit din temelie vechile orânduiri, părintele Galeriu a fost prezent printre cei tineri cu barba în pânt, îmbărbătându-i. Și la locul unde s-a vărsat sângele celui din tâi răpus atunci, decembrie 89 ne-am dus cu mașina inginerului Oprean cu o colibă pe scurbă, i-am cinstit gerica. În grija pentru biserică îi asocia și pe membrii Consiliului Pastoral, ca și pe primarul sectorului Olteanu și pe neobositul Gavroș Gabriel, ca și pe oricare creștin care se oferea să fuse de biserică. Cum spuneam, în 21 noiembrie i-am fi aniversat în primia 92 de ani. În această lună, în zile apropiate, se făcea aniversarea cea fericitului Stăniloae pe Haide. Și am dat presupunit pe Antonie Plăbădeală și a lui Cremou din Ier pe Cate. Și a venit de Picalcul pe 23 și a mitropolitului Corneanu, tot pe 23. În afară de mitropolitul Corneanu, toți ceilalți au plecat dintre noi. Și cinstim amintirea, pentru că toți au știut să dea un sens vieților, așa cum spunea Patriarhul Teofil. Părintele Galeriu a fost semănător al iubirii, neobosit apostol al urmării lui Hristos, ziditor de biserici sufletești, scrise viitorul tău. Iar Patriarhul Daniel, care a avut profesor în anii de doctorat, spunea că a fost izvor de lumină și de bucurie în lasul bisericii. Dar pe cât a fost de impresionantă viața, pe atât de a fost de impresionantă și suferința suferința plicitoare a străbătut-o cu bărbăție creștină. Mărturisesc ce a fost aproape până în clipurile de urmă, Iulia și Ioana, cele care ne arată că în ciuda intervenției Domnului Legionarul care a greșat, părintele în suferință tot mai cincerea de o carte, mai lămurea de o idee, până a venit sfârșitul în 10 august 2000. Loc de veci avea la mănăstirea cel mic, dar Consiliul Parohial, dintre care mulți sunt aici și credincioși de la Sfântul Silvestru, au vrut să rămână mereu la Silvestru, le-am ales Românctul lângă Streacra în Biserică. În ziua pământării s-a putut vedea ceva ieșit. Soarele s-a coronat într-un curcubeu rotund, cât bine câteva, și fără pic de nor sau ploaie. Acest fenomen s-a vizualizat în momentul în care a fost scos din biserică și vizualizarea a ținut până la depunerea Sfântului. Cine a mai auzit așa ceva? Iar acum, cei care doriți să-i simțiți umbra, veniți să vedeți crucea mormântului din piatra albă, crucea care poartă pe amărturirea îmbrățișorilor celor ce de 7 ani vin mereu să-i primeam cu umbra, să-i cinstească amintirea la mormântul la care florile rămân mereu plăcute și mereu înoite. Cei care l-au auzit vreodată zicând din biserică, venită noi trei, voi trei, nu ești de pe noi. Știu că se gândea la curăția inimii ca cei trei copani care se înălțau mereu cuvântul la Dumnezeu. Cei trei la care se referea, cum ziceam noi trei, erau părintele Gabriel, părintele Carlos și el. Cei doi au plecat, la cei trei am mai rămas eu îngăduit că la Sfântul Sfântul. Că se fac din când de când evocarea până mi se va vedea. Și încheiind, nu e cu izoiesc tot ceea ce s-ar putea spune în cei 20 de ani mai bine care i-a trecut. Nu se efectuează deci în aceste gânduri cloate acest ceas de evocare în care încerc să cumplim de ceva din cei 20 de ani, ci doresc din toată inima ca niciodată, ca să fie ca niciodată, să nu fie umbrită umbra Părintelui Gabriel la Biserica Sfântului Sfântului. Recriesca impactul.